December 1-én bezárt a Gellért Hotel. A legendás szállodát felújítja az új tulajdonos, az Indotek Group. Ugyanis a boldog, békebeli időket idéző Gellért már alaposan megkopott. Valaha legendás bálok és nagyvárosi fürdőélet helyszíne volt, és az ígéretek szerint néhány év múlva a luxus szálloda a kor színvonalának megfelelő módon ismét régi pompájában ragyog majd. Legalább a Gellért feliratot eltüntetnék a tetejéről. Remélem, hogy az a neon felirat. Igen. És azt előtte azt a rettenetes neobarok fontánát, ami ugye ha jól emlékszem, az első Orbán kormány ideje alatt épült, de lehet, hogy tévedek, lehet, hogy a Mennyesi vagy a Gyurcsány kormány idején, nem tudom. Nem a 4-es metró felújítása kapcsán kerülhetett oda? De lehet, hogy akkor került vagy oda minden esetre. Azzal indult el ez a új historizálónak nevezett valójában tünde irányzat, ami kezd is számos pontján leuralni a főváros építészetét. Nekem annak de hogy ez annyira ízléstelen, úgy ítéled? Hát inkább azt mondanám, hogy hát igen, nem szokás filmes díszletek között élni, vagy legalábbis, hogyha ha egy városnak van nagyon is konkrét történelmi múltja, akkor arra támaszkodik, akár amikor historizálni óhajt, vagy amikor csak nem tudom, új épületekben gondolkodik, vagy pedig nemzetközi trendekben, nem pedig a középföldei látványvilágban. Budapestnek egy ilyen posztszocialista öröksége is van. És ez a igen, Gellért, de Beleri Andi nincs. De tudod, ez a Gellért felirat a tetején. Ez kifejezetten az. Tudod, hogy a dolgozó tudja, hogy ez itt a Gellért. Igen, ez nagyon furcsa kesztus. Egyébként a parlamenten is lehetne akkor ilyen. Egy nagy parlament volt felirat. Rajta egy Heineken logó azért 50 éven keresztül. Ez igaz. Hasonló megfontolásból. És meg is ittuk. Emlékeztek arra a sztorira, hogy Páger Antal, amikor haza könyörögték Amerikából, akkor kegyeltként 3 évig a Gellért szállóban szállásolták el? Hát tudott élni az öreg. Azért ez egy nagy ívű, hogy mondjam, nagy pályaív volt a szálasi hatalom átvételt figyelő közönség második sorától a Kádár rendszerbe, illetve még a Kádár rendszert megelőző hónapokban a kommunista Magyarországra való megérkezés és a Gellért szállóban lakásig. De amikor 1956-ban jöttek a forradalmárok, a forradalmi színjátszó ifjak, a Darvas Iván, meg a Sinkovics Imre, és buzdították a Pali bácsit, hogy Pali bácsi, most itt a szabadság pillanata, jöjjön velünk, és akkor Pali bácsi mondta, hogy ő nem. Én még egyszer nem. Gyermekeim, már lefutottam a magam köreit. Igen. És most már ti jöttök. Pontosan tudta, hogy ez a rendszer egyszer megbocsájtott neki, de ez másodszor nem fog megtörténni. Ja. Egyébként furcsa, hogy erre a felújításra most kerül sor. Ez most egy nagyon személyes történet lesz, és a Robi nem szereti a bulvár részleteket, de most én is előhozakodok egy ilyesfélével. Én 20 évvel ezelőtt kezdő újságíróként, vagy kezdő és a karrierjében meg is bicsakló újságíróként, tehát nem folytattam ezt a pályafutásomat. A rádió, az már megszűnt Rádió Bridge nevű vállalkozásnál dolgoztam ilyen tudósítóként, és a Gellért szállóban rendszeresen tartottak sajtótájékoztatót a kor politikusai, többek között Dávid Ibolya igazságügyminiszter is, és most jön a személyes elem. Én magam figyelmeztetem a miniszterasszonyt arra, hogy a karján és a lábain is csótányok futnak, ahogy az enyémen is. Ugyanis beültünk a Gellértben az egyik emeleten, az egyik sarokba interjút készíteni, ahol megszálltak minket az ízelt lábúak. Ami engem már akkor is így megrémisztett, hogy tulajdonképpen, hogyha ez ilyen általános és így mindenre kiterjedő, akkor nyilvánvalóan az épület minden pontját elfoglalhatták a rovarok. És azóta eltelt újabb 20 év. De mindegy, ez most csak egy ilyen... De beszéljünk ilyen személyes kötődésekről egészen nyugodtan. Én oda rengeteget jártam, szerintem a szüleimmel kisebb koromban, már ennél is kisebb koromban a hullámfürdő miatt gyanítom, és emlékszem, hogy mekkora élmény volt az, hogy egy kis kerekablakon be tudsz nézni a benti termálmedencébe, ahol ott úsznak. Hogy ez, tudod, ma már azért olyan medencéket építenek, hogy még az alja is üvegből van. Az, hogy ezen volt 2 darab kerekablak, az csodálatos. De emlékeztetnék, hogy amíg bemész a Gellért fürdőbe, ami egyébként egy tök jó élmény, én idén is voltam, addig áthaladsz ezen a Szecessziós Vidám Parkon, le kell menned 43 lépcsőn és fölmenni 49 lépcsőn, el nem tudom képzelni, hogy, hogy aki nem tud lépcsőn mászni, az hogy jut el egészen a kinti vagy a benti medencékig. Minden esetre az épület az többet érdemel, mint amilyen állapotban van, úgyhogy én ezt a hírt nagyon üdvözlöm. Valami 10 évvel ezelőtt elmentünk egy ilyen vasárnapi bráncsra, azt hiszem egy kajablogger csajjal, és nagyon jó tettünk, de az a bálterem, ahol ettünk, azt úgy képzeld el, hogy a fala az már bárhogy is nézhetett ki, mit tudom én, 1905-ben. 1918-ban. 18-ban? Igen. 1918-ban, ezen meg vagyok lepődve. Azóta be lett fedve azzal a szoci lambériával, nem azzal, ami otthon van, az a összecsúsztatható, hanem ilyen nagy, lamináltnak tűnő, de nem biztos, hogy laminált, csak ilyen tucat, olyan fa elemek, amire általában egy ilyen Lenin intarzia került később, és a zeneiskolában az zongora mögött látható volt egy bársonyfüggönnyel. És akkor erre föl voltak szerelve ilyen telekom dobozok, amiből mindenféle zsinórok lógtak ki, és Matáv logót látsz rajta 2010-ben, amikor már egyébként nincsen, tehát ez egy ilyen magára hagyott dobozt nézel, miközben egy bálteremben ilyen 40 centi vastag padlószőnyegen ülve elegánsan étkezel. Aztán utána később az unokatestvérem még másik nagyszülei, amikor az unokatestvérem még hazatértek Amerikából egy rövid időre, akkor ne menjetek sehova, ne foglaljatok szállást, intézem, mondta a nagymama, aki hát úrinőként élte az életét, és emlékei szerint a Gellért szálló ehhez passzolható, úgyhogy foglalt nekik szobát, de egyszerűen tényleg nem érte el azt a színvonalat, amit a lakásuk, nem az, hogy egy másik szálloda. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon ideje azt hiszem ezt a fordulót meghozni. Én nem tudom elképzelni, hogy miért mondtam Pali bácsit, amikor Anti bácsi. A Páger Antalra mondtad a Pali bácsit? Nem tudom, miért mondtam Pali bácsit. Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen furcsa szóösszevonás, csak én nem ismerem, hogy Páger Antal és akkor Pali. De akkor oké. Okay, én magam sem tudom, hogy lett belőle Pali bácsi. Ez az irányodban érzett feltétlen tiszteletem következménye, vagy az ilyen kritikátlan rajongásom. Nem szabad mindent elhinni, amit mondok. A Blikkben jelent meg erről egy olyan fejléc, hogy ami Párizsnak az Eiffel-torony, az Budapestnek a Patinás Hotel utolsó sétalgellért szállóban. Ez komoly? Tehát, hogy nem jut eszetekbe, ha külföldiek lennétek, nem a parlament épülete, esetleg a Citadellán a szabadságszobor, vagy esetleg inkább a Lánchídnak a sziluettje, ami eszedbe jut, vagy ami megmarad a városról? Tehát nagyon szép épület, de nem érzem, hogy embléma szintű lenne. Hát emblematikus legalábbis politikai értelemben, mert ugye 18-ra épült meg a szálloda, 18-al ugye tulajdonképpen el is vesztettük az első világháborút, és elkezdődött a monarchia felbomlása, 19-ben már tanácsköztársaság, és 1919 nyarán, amikor a tanácsköztársaság megbukik, megérkezik Horthy Miklós és a nemzeti kormánya Budapestre, és a Gellért szállóban rendezkedtek be, és hosszú időn keresztül egyébként innen irányították az országot. De nem arról van szó, hogy ez a Gellért Hotel, ez a mi általunk ismert dualizmusban épült Budapest utolsó Lego kockája. Így van. Hát, valójában jól tudjuk, hogy Budapest a monarchia évtizedeiben épült, és gyakorlatilag jóformán semmi említésre érdemes építészeti darab nincs Budapesten, ami a monarchia felbomlása után épült volna. Ez nem igaz. Még a 20-30-as években a pesti, az újlipotvárosi Bauhaus, a budai Bauhaus, az még egy létező, és egyébként egy fontos. Mondj egy olyan épületet, amelyik olyan fontos és hozzátartozik Budapesthez. Budapest meghatározó identitási jegye, és az nem a dualizmusban épült. Az Erzsébet híd ilyen, mivel hogy a második világháborúban lebombázták, sőt, hát mi fölrobbantották mindkét pillérét, tehát azt nem lehetett helyreállítani olyan módon, ahogy a többi hídat helyre lehetett állítani, azt újra kellett építeni, tehát ott szükségből kénytelenek voltak építeni egy új hidat. A Petőfi híd, a valamikori Horthy Miklós. Na de az hogy néz ki? Okay, okay. Na de az hogy néz ki? Tudod, tehát hogy ezt mondom, hogy ilyesmik épültek itt a dualizmus után. MIPA. Na, hát igen, erről beszélek. Hát és a nemzeti gödör, alias akvárium. Na igen, ezek épültek itt a... Ez az emblematikus, igen, azt hiszem. Igen. Szóval, hogy valójában a Gellért Hotel felépülése az utolsó olyan pillanata Budapestnek, amikor Budapestnek még gazdája volt, amikor Budapestre még jutott idő, energia, figyelem és pénz, amikor Budapest még fejlődni tudott. A Gellért Hotel még annak a reményében épült, hogy Budapest folytatja ezt a, hogy mondjam, ezt az identitásképző polgári működést és fejlődést. És hát ugye a dualizmus felbomlásával, trianoni békeszerződés aláírásával ennek a folyamatnak úgy nagyjából vége lett. És ez a mai napig kijelenthető, hogy nem kezdődött újra. Ha a Gellért szálló egy növény volna, nincs-e az az érzésed, hogy ha leválasztasz róla egy kis sarkot, és elülteted a Városligeti körúton, vagy mi a neve, akkor kinő belőle az állatkert bejárata? Egy picit? Csak azért utalok erre, mert ez emellett a bejárat mellett van ma a Gundel étterem, de eredetileg a Gellért szállóban volt. Hát igen, a Gundel az legendás volt, de én nem... És mikor költözött át? Hát nem tudom. Nekem nem szóltak. Most megpróbáltalak szabadon fogni, és amíg beszéltetek, akkor így megnyitottam a Hortikor építészete Magyarországon szócikkeket, illetve ilyen konkrétan nincs, de van ilyen, ugye neoeklektika kora, és igazából valóban nem találok olyan, mert hogy új emblematikus épületet, amit valóban mindannyian ismernénk, és így a, hogy mondjam, a nagy közös képi narratíva része lenne, vagy szerepelne a képeslapokon, és a szuvenírbolt a kínálat. Igen, volt egy pillanat is az életetekben, amíg a Dunaplázát esztétikusnak találtátok? Nem volt ilyen. Tehát amíg még divatosak voltak azok a formák. Nem. Ugye az első egy hétben sem. Nem, soha. És emlékeztek a Kontrakt szépületre, az Egressi út és a Róbert Károly körút sarkán? Igen, viszont furcsa módon akkor is legalább valamiféle elégtételt érzett az ember a Dunaplázát látva a Skála metró után. Igen, de tudod, a Dunapláza a Váci úton épült. Ott kint Angyalföldön ennek helye van. Azzal nincsen probléma. Hogyha Angyalföldön, vagy valahol a külvárosban, hogyha ezek a plázák, mint amilyen a Mamut, mint amilyen a West End, ezek a plázák, ezek a külvárosban épültek volna fel, egyrészt ott nem rombolták volna le a városépítészeti örökségét, nem égtelenkednének sebb helyként a város testén, továbbá nem tették volna tönkre a kereskedelmet a városban. Tehát a városban, mondjuk a körúton még mindig lennének butikok, még mindig lenne a városban úgy nevezett kereskedelmi forgalom. Oké, de ha nem a funkciót, hanem pusztán az építészeti vagy az esztétikai szempontokat nézzük, még a Dunapláza is előrelépés a Petőfi csarnokhoz képest, vagy a már említett Skála metróhoz képest. Mondjuk ez általában a 80-as évek érvénytelen építészetéről szól, illetve a később érvénytelennek bizonyuló építészetéről szól. Furcsa, hogy ennek a korszaknak egyébként a popzenéje, a divatja, a művészeti mozgalmai közül számos életben maradt, és trendteremtő volt, és minden mai napig érezteti a hatását, de ez a 80-as évek építészet ezekkel a furcsa színekkel, meg ilyen formákkal, meg gömbökkel, meg háromszögekkel, meg egyebekkel olyan, hogy mondjam, olyan visszatekintve Vásárinak ügyetlennek és meghaladottnak és elvetendőnek tűnik. Nincs nagy épületünk a 80-as évekből, de így a világszerte is ritka. Persze vannak, de azok hogy mondjam, sokkal direktebb, meg nagyobb ívű építészeti mozgalmakba illeszthetőek be. Ez a klasszikus, minden ízében 80-as évek, tehát amilyen volt tényleg a Petőfi csarnok, ez már elmúlt. Ez nem bírt trendet teremteni, és nyoma sem maradt a vizuális emlékezetben. Hát talán még a Ferihegy 1-es repülőtér, ami időnként ugyanúgy filmes helyszínként szolgál, ahogy a Gellért is, mondjuk az Margarita esetén, amikor a 60-as években kell repülőteret mutatni, akkor Ferihegy egy még felmerül. Igen, ami egyébként egy, na pont ennek a korszaknak, tessék, akkor emblematikus épület, az egy Horthy korszakbeli termék, a Ferihegy egyes terminális, a maga korában ez egy ilyen világszínvonalúnak számító, kifejezetten na, erről beszéltem. Repülőtér volt, és kiszolgáló egység. Kétségtelen, hogy nem a városban található, és kevésbé közismert, mint mondjuk a parlament, de az egy fontos, és hogy mondjam, ilyen a művészeti emlékeink szempontjából egy jelentős épület. Még egy utolsó dolgot hadd említsek a Gellértről. Megvan a Pagony néven üzemelő hely, ami a jelen pillanatban a Gellértől egy utca választja el. Ez a régi gyerek strandja a Gellért szállónak. És tudod, a medencében vannak az asztalok, és ott szolgálják fel a hamburgereket. És amikor ott ültem, azon gondolkodtam, hogy mekkora úrban voltak a Gellért szálló vendégei, hogy a gyerekmegőrző embert, vagy nenit, vagy dadust, azt a gyerekkel együtt az utca túloldalán lévő gyerekstrandra száműzték, hogy ne ott sipítozzanak a termálvíz mellett, ahová ők felnőttek érkeztek. 1938-ban készült egyébként egy színes útifilm Magyarországról. Ez felelhető a YouTube-on, és mindenki megnézheti, nagyon izgalmas. Ott látható az egyébként 1927-ben épült hullámfürdő is, tök jó csajokkal, meg ilyen szórakoztató jelenetekkel, szóval tényleg érdemes megnézni, mert ugye a színesség megöli a nosztalgiát, és az ember nagyon meglepődik azon, hogy mennyire mai a látvány, és mennyire mindenki, hogy mindenki úgy viselkedik, mint a jelenben viselkedne, és miután az emberek nagyrészt ruhátlanok, vagy legalábbis a testük 10%-át fedi ruha, ezért az érzésünk sincs, hogy ez nem a jelenben játszódik. És az operatőr maga nagyon jellemző és szexista módján ott is a jó csajokat keresi a parton, és találja is meg, úgyhogy tényleg a francia parlament megszavazta, hogy az iskolai bullying akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható bűncselekménynek minősüljön. A képviselők szerint a társadalomnak ébresztőre van szüksége a kortársaikat célba vevő gyermekek problémájának súlyosságával kapcsolatban. Becslések szerint jelenleg 10 francia gyermekből egyet érint a bullying, és a közösségi oldalak csak tovább növelik a problémát. Az intézkedés tervezetet szerdán hagyta jóvá az alsóház, és most a felsőházba, a szenátusba kerül. Várhatóan februárban fogadják majd el, és ezzel Franciaország lesz a világ iskolai zaklatást és bántalmazást legszigorúbban büntető országa. Jól értem? 10 évre zárnának be iskolai bullying vágyával gyermekeket? 10 évre? Jól érted. Remélem sok ilyen gyerekbüntető intézményt állítottak föl. Nyilván több százezer férőhelyre szükség lesz majd a jelenség általánossága okán, illetve hát én egyébként nem nagyon hiszem, hogy itt valóban gyerekekről lenne szó. Ha nem. Tehát megérzésem hát szerint, vagy nem tudom, az ember jogérzéke azt sugná, hogy a kialakult helyzetért felelős szülőkre és pedagógusokra mutatnak ezek a lektorok. A szülőket fogják 10 évre lecsukni a gyereküknek a bulingjáért? Nagyon remélem, hogy igen. Nem, viccelek természetesen. Hát nagyon ijesztő ez a rendelkezés, ez biztos. De tényleg a jogrendszert kell támadni ilyen ügyekben? Tényleg a más törvényekre van szükség? Ezt nem lehet a kultúrán keresztül valamilyen módon befolyásolni ezt a folyamatot? Megoldani ezt az ügyet? Nem az összes dolog, ami történik. Ez a jogalkotás, ami kapcsolódik a folyamathoz. Ha ez rosszabbat tesz, mint hogy használna, akkor nyilván kapcsolódni fog hozzá valamilyen egyéb program. Itt tényleg a Nyári nem mondott hülyeséget a viccével, hogy azért a szülőkből indul ki az a gyerek, aki a legkellemetlenebb viselkedést tanúsítja. De ilyen jog a világon nincsen, hogy a gyerek elkövet valamit, és a szülőt lecsukják. Ilyen nincsen. Nyilvánvalóan nincs. Ugyanakkor meg valamiféle felelősséget mégiscsak vállalnia nincs. Kell a szülőknek. Én is azt gondolom, hogy nincs ilyen, hogyha nincs. Gyerekem bántalmaz valakit, akkor a szülő felelőssége... A szülő felelős, nem biztos, hogy leül valamit, de felelős. Nem csak. Nem tudom. Teljesen kizárt. Szerintem a jó következmények azok a szülőt sújtják. Tehát, hogyha az én gyerekem lop, akkor ha ilyen megtéríthető kár van. Neked kell megtéríteni, igen, de olyan nincs, hogy te leülöd. Most, ha a jó következmény az nem más, mint a börtönbüntetés, akkor lehet, hogy ilyes formán vagyok kénytelen megváltanom a gyermekem bűnét. Én ezt nem tudom elképzelni. Engem csak az rendít meg ebben az egészben, hogy nem tudom, hogy láttátok-e, valószínűleg igen, az Osztály című francia filmet. Én ezt cseh filmként láttam, vagy lengyel, vagy valami hasonló. Nagyon remélem, hogy ez a címe, te jóságos Isten, csak most ezzel beszélve. Arról beszéltünk, ilyen panel film, környék, igen. Egy iskola, nyilván. Én egy francia filmet látom, aminek ez a címe, okay. És arról szól egyébként, hogy egy francia pedagógus a teljesen multikulti osztályában próbál a hagyományos pedagógia, illetve a hagyományos francia középosztálybeli erkölcs és hagyományos középosztálybeli pedagógia módszerek és megoldások felől közelítve rendet teremteni az osztályában, megteremteni a tanításhoz szükséges nyugalmat, fegyelmet és tiszteletet, illetve a diákok között kialakítani valamiféle közösséget, és ez a film azt ábrázolja, hogy ebben a multikulti környezetben ez mennyire nehéz, illetve mennyire reménytelen. Tehát ez egy nagyon pessimista, nagyon komoly és nagyon szép film arról, hogy ez a törekvés valójában minden szépsége és idealizmusa ellenére milyen irtózatosan nehézkes és veszélyes. És most innen, tehát hogy ebből a, hogy mondjam, liberális nyíltságból, amit ez a film ábrázol, most eljutunk oda, hogy a legnagyobb problémánk az iskolai bullying. Nem a multikulti. Senki nem állítja. Nem, csak én azt akarom mondani, hogy mármint nem az iskolai, tehát az iskolai bullying félretés ne esik nagy probléma, hanem hogy a multikultira, meg az abból fakadó problémákra, meg az iszlamizációra, meg a politikai polarizációra, meg mindenre, erre az egész csomagra nem találunk másfél évtizedre semmiféle megoldást, de végre találunk valamit, amire viszont ki tudunk szabni 10 évet. Nekem egy picit ez az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy ez megint egy ilyen. Szóval kicsit az, amikor végre találunk valamit, aminek az ügyében végre cselekedhetünk. Van egy betegség a középiskolai közösségben, akár Európában, akár itt keleten, akár Amerikában is. Ehhez hozzárendeltek egy büntetést, de nem rendeltek hozzá egy diagnózist és egy transzparenciát és valamilyen változást. Szóval, hogy én látva azt a filmet, én gyanakszom, tehát mi áll akkor az iskolai bullying mögött? A hagyományos bullying? Vagy esetleg az etnikai feszültségek? Vagy esetleg a társadalmi feszültségek? Szerintem egyszerűen családon belüli bántalmazás annál a gyereknél, aki a buli. Egyszerűen viszi tovább az iskolába azt, amit otthon kapott. Ez valójában az imént ábrázolt jelenségre adott, tehát az osztályon belüli ilyen társadalmi, etnikai, meg ilyen vallási feszültségek nyomában megjelenő terrorra adott, hogy mondjam, ilyen érzékeny és a valóságot valamelyest elferítő vagy eltagadó válasz. Tehát az iskolai bullying mögött szerintem valójában ebben az esetben iskolai konfliktusok állnak, amik szerintem inkább etnikai és vallási konfliktusok, amikre ráhúzzuk ezt a keretet, hogy bullying, és akkor innen már kezelhető, és nem kell arról beszélnünk, hogy melyik közösség felelős inkább ezekért a helyzetekért, Szerinted nem is a hagyományos bullyingról van szó? Értem. Ezt feltételezem, hogy Franciaországban ezt ezért ilyen könnyű áttolni. Nyilván a hagyományos bullyingról van szó, és abból indul el. Ugyanakkor szerintem, akik ezt a törvénytervezetet a kezükbe vették, kapva kaptak az alkalmon ahhoz, hogy ezek szerint más helyzeteket is lehet kezelni, illetve féggel lehet tartani vele olyan csoportokat, akikről korábban, vagy akiket korábban nem tudtunk kezelni. És ez normális? Hogyha csinál egy hülye gyerek valami szemétséget, és bevágjuk a börtönbe, és ott a börtönben... Ott tovább tanul ebben tíz év alatt egy veszedelmes, pszichopata bűnözőt képezünk belőle, ez megoldja a problémát? Tehát, hogy megoldja a problémát, hogy itt van egy terhelt gyerek, aki egy nagyon rossz körülmények közül jön. Miért zaklat? Nyilván, mert őt is zaklatják otthon, ezt tanulta, ezt látta a szüleitől. Ez a szocializációja. Azért bullyingol, mert ő ebben a közegben nőtt föl, az ő számára ez természetes, ez a természetes kommunikációs helyzet. Nyilván a szülei is ezt csinálják egymással, nyilván a szülei is így bánnak vele. ő nyilvánvalóan azt a magatartást tanúsítja, amit látott otthon, mindenki azt viszi be az iskolába, amit otthon tapasztalt és otthon tanult. Most ennek a srácnak, aki mondom, egy ilyen terhelt közegből jön, aki ezeket a rossz mintákat kapta, itt a megoldás az az, hogy a srácot kitaszítjuk a társadalomból, és börtönbe vágjuk. Hát az majd megtanulja a kutya. És tudod, 10 évre ez normális? Akár 10 évre, de... De tudod, mondjuk a legsúlyosabb eset. Öngyilkos lesz egy kölyök annak a hatására, hogy bullyingolják. Gondolom ennek szól a 10 év. Az az öngyilkosság, az tényleg a bullying következménye? Tényleg el tudjuk képzelni, hogy egy srác, aki normális, ideális körülmények között nevelkedik, de az iskolában bántják, zrikálják, szekálják. Hát én ebből kaptam bőven gyerekkoromban. Az majd öngyilkos lesz. Engem hülyére bullyingoltak, amikor gyerek voltam. Egyáltalán nem a tápláléklánc csúcsán vagy felső harmadában helyezkedtem el, hanem bőven az alsó egyharmadában helyezkedtem el. Engem szanaszéjjel bullyingoltak, amikor gyerek voltam. Eszem ágában nem volt öngyilkosnak lenni. Én biztos vagyok abban, hogy ha bullying hatására egy gyerek öngyilkos lesz, az az utolsó csepp a pohárban. Az nem ezek a cseppek töltik meg azt a poharat. Az biztos lehetsz benne, hogy otthonról már egy nagyon-nagyon terhelt, nagyon-nagyon súlyos közeget ismert, vagy tudott és tanult és sajátított el. És az a szorongás, ami ő gyötri, tulajdonképpen arra vár, hogy nyerjen egy utolsó lökést. És ez az utolsó lökés az, ami öngyilkosságba hajtja ezt a srácot. Tényleg az oldja meg ezt, hogy azt, aki az utolsó lökést adta neki, az a deklasszált, küldtelki proli gyerek, az 10 évre börtönbe menjen. Ez oldja meg a problémát. Amennyiben egy deklasszált küldtelki proli gyerek, és nem mondjuk egy, nem tudom, felső középosztálybeli francia elit gimnázium egyik tanulója. És az megoldja? És ne essék, nem. Csak nyilván az iskola feladata az lenne többek között, hogy ezeket a tanulókat valamilyen módon beillesz a hétköznapokba és a középosztálybeli működésre és viselkedésre optimalizálja, szocializálja és szoktassa. Ez így nyilván nem tud megtörténni, de most csak ha egy matematikai oldalról közelítjük meg ezt a kérdést, itt ugye azt írja a cikk, hogy minden 10 gyerekből legalább egyet ér valamilyen bullying a középiskolában. Akkor ez azt jelenti, amennyiben a bullyingolók maguk nem, illetve a bulik maguk nem bullyingolók is, illetve nem a bullying áldozata is, ha csak onnan közelítjük meg ezt a kérdést, akkor is 10 gyerekből ugye egy áldozat, legalább 2-3 egyéb elkövetőről beszélünk, vagyis ebben az esetben minden 10 francia gyerekből mondjuk 2-3-nak legalábbis börtönbe kellene. Dehogy is, de most ez milyen számítás volt? Figyelj, szerintem van kétféle bullying. Van az, hogy mondjuk egy 8-osztályos általános iskolában, mondjuk, hogy a 6-7-8 osztályra... Sok gyereket bullyingolnak. Lehet, hogy minden osztályban van 2 bully gyerek, meg vannak ezek az iskola szintű, ez a 3-4-2-3 ilyen kemény csávó, és nyilván egy 8 osztályosban van egy következő generáció, az 5-esek, meg az elsősök között is éppen cseperedik egy iskola szintű. Tehát mondjuk azt, hogy ez 800 gyerekből körülbelül 100 se. Tehát lehet, hogy minden 10. Akkor mondjuk legyen minden 30. És akkor minden 30. francia gyereknek börtönbe kell vonulnia, mert ez élete egy szakaszában buli volt. De nem automatikus, hogy börtönbe nyilván kell vonulnia, de azért ott, amit a Robi az előbb példának mondott, hogy egy másik gyerek megöli magát, ott bizony ez hozzájárult. Biztos, hogy nem kizárólagos oka, de hozzájárult ahhoz, hogy teljesen kapaszkodó nélkül maradt valaki. De most a korszellem az ez a hiperérzékenység. És az érzékenység iránti feltétlen megértés, empátia és annak a kiszolgálása mindennel. Na most biztos, hogy a jogrendet is ennek megfelelően kell hajlítani? Biztos, hogy a jogrendet alá kell támasztani, alá kell dúcolni ennek az érzékenységnek? Biztos, hogy ez nem inkább a közös szellemben vagy a kultúrában megjavítható dolog? Tehát egész biztos, hogy börtönnel kell fenyegetni a diákokat, hogy egymást békén hagyják? Biztos, hogy a francia államnak meg a francia igazságszolgáltatásnak kell közbelépni? Hát ez egy viselkedésbeli probléma, meg egy ilyen közösségi, meg egy ilyen pedagógiai probléma, ami ugye, ezt kriminalizáljuk, akkor szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy az egész rendszerünk ugye olyan kudarcot vallott. Tehát ez nem a legmegfelelőbb válasz, de régi megfigyelés, nem azért régi megfigyelés, hanem szerintem így azért ez tetten érhető számos ilyen nagyobb léptékű történelmi gondolkodónál, hogy az ilyen hiperérzékeny és a minoritások a többség által elszenvedett gondjaira alapuló mozgalmak, illetve ezek a törekvések, hogy ezt valamilyen módon a jog szankcionálja már, mint a minoritások által elszenvedett abúzusok vagy zaklatásokat valamilyen módon a törvény szankcionálja, és hogy ez a közbeszéd részévé váljon, illetve hogy a hétköznapjainkat kitöltse az ezekkel való foglalatosság. Ez rendszerint akkor következik be, amikor ezek a jogok valójában már nagyjából megvalósultak. Tehát nem az elnyomatás kellős közepén, nem a legszörnyűbb pillanatokban, nem az iskola a határon korszakában, nem a japán hadifogolytáborokban, és nem a porosz katonai iskolákban támadnak fel ezek a mozgalmak, hanem akkor, amikor valójában a jogegyenlőség már nagyjából is a maga egészében megvalósul. Ilyenkor a jog dob egy csontot feleslegesen, és ahogy a Robi mondta, hogy aláducolja, tényleg ez egy tákolmány, hogy mindig valamilyen társadalmi igényre amolyan populáris jelleggel reagál valamennyi jog, de nem átfogóan. Ugye átfogóan reagálhatna, ha a viselkedés etikája az be lenne oltva a képzésbe rendesen ellenőrzötten, de itt ezekben az esetekben, és most már 2 hete jönnek ilyen hírek, ahol az jut eszembe, hogy minden visszavezethető odáig, hogy nincs egy kiegyensúlyozott békés családi környezet a gyerek mögött. Tehát valójában az a forrása egy csomó jelenségnek, ami alá kerül egy ilyen ducibak. Igen, csak ezek a jelenségek úgy csinálunk, mintha ezek a jelenségekre most bukkannánk rá, meg most fedeznénk őket föl. Nem mi csinálunk így, hanem hogy ugye most a jog is felfedezi magának a bullyingot, mintha ez a jelenség egyébként nem ismertük volna korábban is, mondjuk maximum a neve nem ez volt, hogy bullying, hanem mondjuk szimplán úgy hívtuk, hogy szemétség, vagy aljasság, vagy a gyerek, aki mindenkit kikészít az osztályban, a kis fasiszta rohadék, aki a bandájával kínozza a többieket. Ez egy ismert jelenség volt, és egyébként fura módon megvoltak a módszerek is a kezelésére, és akkor, amikor mi fiatalok voltunk, és nem azt mondom, hogy ez jobb volt, félértés ne essék, de akkor is, amikor ez már ugye valamilyen módon témává tudott válni, akkor ott is a szülők felelőssége, a pedagógusok felelőssége került elő, de a törvényalkotók felelőssége nem. Lehet, hogy ez az értelmezés bukott meg, tehát hogy lehet, hogy akkor a bullying nem tud megoldódni, de én meg pont azt gondolom, visszakanyarod egy pillanatra az imént vázolt elméletre, hogy valójában sokkal megoldottabb már ez a probléma, mint amilyennek gondoljuk. Ugyanakkor miután már beszélhetünk róla, és a jelenség általános, és keressük minden pillanatban, kicsit úgy, mint a szexuális zaklatást az amerikai egyetemeken, és ehhez szabálykönyveket és menüsort és egyebeket adunk ki az ilyen helyzetek tisztázására és értelmezésére, ezért aztán mindenhol ott van, mindenhol feltűnik, hogy Rákosi elvtársat idézem, olyan úgy jártunk, mint a megcsalt férj, mindenhol felfedeztük a nyomokat, ugye ezt a Rajper kapcsán mondta, hogyha az a feladat, hogy mindenhol megtaláljuk a bullyingot, akkor nyilvánvalóan mindenhol meg fogjuk találni, mindenhol rá tudunk mutatni, és most már ott tartunk, hogy a jognak is szankcionálnia kell. Egy olyan történelmi pillanatban, amikor valójában minden eszközünk megvan arra, hogy egyéb finomabb és talán előre mutatóbb eszközökkel kezeljük. Én azt hiszem, hogy Nyugat-Európa egy nagyon veszélyes úton indult el. Néhány napja beszélgettünk arról, hogy Nagy-Britanniában a parlament előtt van egy törvénytervezet, amely büntetőjogilag szankcionálná a nők utáni füttyögést, meg a nőknek való tiszteletlen, modortalan bunkó ajánlattételt. Ami nem megfélemlítő, de lehet annak hazudni. Tudod, meg lehet közte megfélemlítő is, de itt arról van szó, hogy a nem megfélemlítőre is vonatkozik ez a szankció. Erről van szó. És most meg arról beszélünk, hogy a francia parlament az a bullyingot akarja 10 évig terjedő börtönnel büntetni. Itt arról van szó, hogy kulturális normákat akarnak büntető jogilag kikényszeríteni. Egy olyan 20. század után, ahol ez az apró pénz volt. Nem a rendes fizetőeszköz, amivel a birodalmak, meg amivel az uralmak fizettek, hanem az apró pénz, a filléres apró pénz. És a 20. században ennek a 100-szorosát büntetlenül meg lehetett csinálni, most meg a századáért 10 évet üljél. És ezt kéne lenyelni. Nekem olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, ahogy így lebegtetjük ezt a 10 évet, mintha ez automatikusan járna mindenkinek, mintha úgy viszonyulnánk a szerencsétlen pszichikai állapotú gyerekekhez, mint a termékekhez, hogy ami elromlik, azt kidobjuk a szemétbe. De nekem mondom, továbbra is igen, továbbra is élek a gyanúperrel, hogy ez valójában vallási és etnikai konfliktusok és ilyen iskolai belháború kezelésére szolgáló ügyes és a valóságot hogy mondjam, tagadó, de az eltagadott valóságból fakadó problémák kezelésére hivatott módszer ez a bullying törvény. Azért visszakanyarodva arra, hogy többféle bullying jöhet létre, ahogy mondtam, van ez az iskolai szintű HVC-k, van az osztályszintű beszólogató gyerekek, és aztán lehetnek ellentétek, ami akár ilyen egy-egy, de azt hiszem, hogy nem jut mindenkire egy minden szuperhíróra egy főgonosz. És akkor van az a fajta bullying, amikor viszont teljesen egyedül maradsz, és a mondjuk az osztályközösség egyként zár össze ellened. Ez is lehet, ilyenkor lehet, hogy te magad haragítottad magadra őket, azért ez is előfordul, de lehet, hogy van ott egy ilyen idézőjelben jó politikusként funkcionáló gyerek, aki addig kavarta a fekáliát, amíg az nem jött ki belőle, hogy téged ki kell közösíteni. Hát most így hallgatlak, és nekem azt eszembe, hogy ugyanazok a problémák merülnek majd fel, vagy az emberben legalábbis így gondolatkísérletként ugyanazok a kérdések merülnek fel, mint a MeToo ügye kapcsán, hogy hol a határ. Tehát, hogyha én egy karizmatikus, kemény, hogy mondjam, ilyen a szokottnál erőszakosabban, felnőttesebben viselkedő gyerek vagyok, mert egy másik közegből, nem feltétlenül bántalmazó közegből érkeztem, mondjuk a szüleim is ilyenek. És az én jelenlétem az osztályban olyan milyenek határozott. Hát mondjuk ugyanilyenek, tehát erőszakosak, karizmatikusak. Akkor olyan közegből érkeztél. Igen, de ezt mondom, hogy ez nem egy bántalmazó közeg, hanem csak egyszerűen ilyen. Én ezt nem gondolnám. Ahol engem mondjuk, mit tudom, hogy megerősítettek ebben a tulajdonságaimban, és alántoltak mindent ahhoz, hogy nagyon jól teljesítsek. Most egyébként lehet, hogy éppen a felső középosztálybeli fehér férfit írom körül, vagy fehér fiú gyereket írom körül, öntudatlanul, de mindegy is. Tehát, hogyha megkaptam erre minden lehetőséget, hogy érvényesüljek, és megvannak erre a verbális, intellektuális, a többi eszközeim, ami a többiekben félelmet, feszültséget, elnyomatás érzést kelt, akkor én bulingolok? Ők szenvednek. Ők lehet, hogy te nem bulingolsz. Nyilván az ő szenvedésükből kell levezetni azt, hogy buling nem, történik. Nyilván nem. De nyilván ez fog történni, ezt mondom. Ja. És tudod, nekem a mechanikus narancs jut az eszembe. Erről. Ahol ugye a kis Alexet úgy javítják meg, hogy a úgynevezett Ludovico eljárással kap egy erős pszichedelikumot, és erőszakos mozikat nézetnek vele, úgyhogy ne tudja lesecsukni a szemét. Néznie kelljen, és a pszichedelikum belül elvégez benne egy a szenvedéshez, a fizikai gyötrelemhez tartozó erős és hasznos képzett társítást. Ez nem nagyon hasznos, hogyha a bejátszott Beethoven zenével társul, de meglehetősen hasznos, hogyha a látványnak sugárzott erőszakos jelenetekhez társul. És a végén ott tartunk, hogy a kis Alex az nem javul meg abban az értelemben, hogy nem lesz jobb ember, viszont megtörik belül, és lehetetlenné válik számára a rosszat cselekedni. Tehát nem erkölcsileg javítjuk meg, hanem egyszerűen megbénítjuk benne a képességét a rossznak. Na most itt valami hasonló történik. Nem jobb embereket képezünk, hanem megfélemlítjük őket. Tulajdonképpen egy még erősebb nyomás alá, egy még erősebb, még a bullyingnál is, még a bullying energiáinál is erősebb megfélemlítést okozunk, aminek a hatására ők majd leállnak. Nem azért, mert megértik, hogy ez gonoszság. Nem azért, mert jobbak lesznek. Nem lesznek jobbak egymáshoz, hanem megtanulják, hogy nagyon csúnyán megüthetik a bokájukat, ha ezt teszik. Tehát valójában megtörjük őket. Nem megjavítjuk őket, nem lesznek jobb emberek, és nem lesznek jobb polgárok később sem, hanem megtanulják egymás kínzásának a nem kockázatos módjait, és azokkal fognak élni. a jövőben. Itt így megfélemlítéssel, fenyegetéssel, azzal, hogy 10 év börtönnel fenyegetsz egy gyermeket, nem lehet erkölcsi előrelépést elérni benne. Szóval abban a rendszerben, és most igen, tehát ahol olyan emberek, akik még nem teljesen felelősek a saját sorsukért, és fiatalkorúak, vagy éppen gyerekek, 10 éves börtönnel fenyegetjük őket a viselkedésükért, azt kiáltván, hogy azoktól a helyzetektől akarjuk őket megóvni, amit láthattunk az iskola határomban, vagy láthattunk a törlesz iskola éveiben, vagy a többi ilyen irodalmi műben, vagy akik ezt személyesen megélték, és ilyen módon próbáljuk ezt a helyzetet kezelni, pont oda csempészük vissza ezeket a módszereket, amiktől meg akartuk védeni a gyerekeinket. Az a kérdés, hogy egy még erőszakosabb pedellus-e a megoldás, amikor a gyerekek erőszakoskodnak egymással és gonoszkodnak egymással. Kell-e egy leggonoszabb gyereknél is gonoszabb állam, akitől a leggonoszabb gyerek is visszaretten? Tehát, hogy erőből kell-e ezt megoldani? Hogy mindent erőből kell-e megoldani? Tudod, ez a szörnyű, hogy a modortalanságot, az egymással való durvaságot és tiszteletlenséget erővel és fenyegetéssel akarjuk megoldani. De ez így nem megy, ez így soha nem megy. Tudod, azzal, hogy hozol egy még erősebb smasszert, nem teszed a nála kevésbé erőszakosakat, vagy kevésbé erőseket szelidebbé, legfeljebb meghunyászkodóbbá, sunyibbá, alatomosabbá tudod tenni őket.